U efiry Radio Swoboda. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Прызнаюся, на гэтым тыдні слухачы некалькі добрых разоў агрэлі мяне сваімі званочкамі, быццам ломам па галаве. Вось першы такі ўдар. Дзе, што сціраецца, чаму, чым тонкае, цяпер хутчэй, каторым трэба, дзе каторым гонкае, ці хутка што чакаць, як дзе нічэйнае, ці ўсё сціраецца, як нешта ломкае. Калі нішто і лом, нішто і пячэнне, шукайце дзе да пабачэння. У тэлефанаванні лом якраз згадваецца, калі я добра зразумеў. То бок, калі я добра не зразумеў, бо я нічога з гэтага не зразумеў. Хто дапаможа разгадаць гэты верш «Галава ломку»? Але гэта ўсяго толькі дробязь у параўнанні з наступным званочкам, у якім выкарысталі не лом, а так бы мовіць, ламішча. Той пары, калі Лукашэнка став БНФ-авец нумар адзін, крытычныя званкі ў яго адрас не прапускаюцца. У тым ліку пра жаргон, типа «укусіла», «наклані» і так далее. Хіба не так, Ян Максімюк? Ну, дзякуй, прыехалі, значыць. Што дзеецца на гэтым беларускім свеце, калі ўжо Радіо Свабоду сталі лічыць рупарам першага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь? Гэта спёка так паўплывала на людзей ці што? Дарэчы, спёка і меліярацыя, дзве рэчы, якія вельмі характэрныя для Беларусі, былой і сягонняшняй, маюць шмат агульнага, прынамсі, паводле нашай слухачкі. Свабода рабіла пытанне сярод гравенцаў пра прычыну анамальнай спёкі ў нас. Ну, як бы віна за яе чалавека самога. А меліярацыя славутая ў Беларусі, калі цела зямлі рэзалі па-жывому, тысячы птушак, звяроў, гадамі рэзалі балоты беларускія, а аказаліся беларускія балоты лёгкія ўсёй Еўропы, унікальныя яны былі, а цяпер лёгкія задыхаюцца ад спёкі. Мушу заўважыць у гэтым месцы, што спёка навалілася і на Чэхію. Хоць тут чэхі не маюць свайго палесся і такой павальнай меліярацыі балотаў, як у Беларусі, не праводзілі. Пакуль перайсці да чарговых удараў ломам па маёй макаўцы, трохі часу адвязем перапалцы, якая завязалася паміж дзвюма нашымі пастаяннымі слухачкамі. Агульна кажучы, не спадабаліся яны адна адной, і хоць справа да лому яшчэ не дайшла, то тоўстыя палкі ўжо пайшлі ў ход. Хочу сказаць усім гэтым гарнастым цётачкам, которые, значит, лямантуюць і енчыць, заганяючы нас на уборку, што фашызм наступіць канчаткова тады, калі нас парабацяць, нас, хто сапраціўляецца, парабацяць усе вот гэтыя цётачкі, все гэтыя шасцёрачкі, недавучаныя памешчыцы і эсэсаўскія Матыльды. Вот я вам гаварила, Ян, в самом начале, што разве можна кривое сделаць прямым? Ты ім стрижана, а не тебе горено. Топ свое, а черт свое. Вот я не понимаю, вот какую-то все звонит Тина. Она настолько ненавидит Беларусь, чувствуется, что это молодая еще женщина. Как она ненавидит? Она такая контра, врет и врет. И чего она добивается, чего она хочет? Что мы такие тут голодные и прибитые, и под веником живем тихо. Теперь она высказала, что 16 годов мы сидим на шее у России. Но это же вранье, и кто ее учит? Ну, раз она так ненавидит Беларусь свою родимую, это наша родимая, не ее чувствуется. Раз она из пинской шляхты, то ей зеленая улица, хай едем в Польшу. Может, она там будет богатая. И прямо без конца ее передаете. Может, вы ее и учите? Вранье, 16 лет на шее. Да Беларусь богатая, смотрите, какой урожай, как у нас бульба, сало, все. Хочу сказать, что фашизм победит канчаткова, калі наша расколатае грамадства перастане сапраціўляцца зусім і пабедзяць вот такія вот недаучаныя прэзідэнцы. Хачу сказаць, што была я на той уборцы ў 1996 годзе, як толькі прыехала з Караганды. Увесь сезон натуральна лапаціла, аддана, з надзеяй, да кровавых музалёў, грузілі па поўнай праграме на самых цяжкіх участках я была отказана. І што мне тады твае калгаснікі за гэтую адданую працу заплацілі, я хачу спытаць. Шчыра вам кажу, 30 беларускіх тысяч. Ну, што тут сказаць? Лепш прамаўчаць. А то пойдзе пагутка ў народ. Яна ўмысна павышае градус агрэсіўнасці сярод беларусаў. Ну, бо ж ён, як любіць пагаворваць нарачанскі селянін, выконвае інструкцыі дзядзькі Сэма, каб нарабіць як найбольш шкоды беларусам, якія не патрабуюць падказкі, каго ім любіць, а каго не. Пра нарачанскага селяніна крыху далей, а цяпер пра любоў. Про поголовную любовь белорусских женщин к Лукашенко дама, конечно же, загнула. Согласна, что наши демографические диспропорции и скудная безрадостная жизнь значительной части белорусок пробуждают в них иррациональную любовь. Белорусского батьку с его огромными кулаками, манерой тыкать всем, беспощадностью к иному мнению и побочными детьми многие белорусские воспринимают как доминирующую особь мужского пола. Тут кричит инстинкт, а разум спит. Вот и вся любовь. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Дзе, на якім радіо можна выказаць свае меркаванні на балючую тему, як не на свабодзе, у «Званочках» і пачуць каментары? Вось менавіта. Назавіце мне хоць адну перадачу на нейкім радіо або тэлеканале, падобную на званочкі, дзе народ можа ў голас хваліць і ганіць не толькі сябе самога, гаротнага або шчаслівага, але і прэзідэнта. А таму якраз і тыя, хто не церпіць радіо свабоды і лае нас, на чым свет стаіць, слухае нас і слухае вас у званочках. І шле нам свае палаянкі і праклёны рэгулярна тыдзень за тыднем. Вось і нарачанскі селянін ушанаваў нас на гэтым тыдні тузінам тэлефанаванняў, у якіх яшчэ раз нас падбадзёрыў, сцвердзіўшы, што мы тупіцы несусветныя і што ніякага толку з нас няма і не будзе. Кінь сваю работу паганую, ты легіянер, ідзі і шукай дзесьці, дзе прынясе этот пошук праву нейкую для нейкіх людзей. Сядзіць ян у пустую, гэта ян сядзіць у пустую. А вось жа не ўпустую, спадар селянін, не ўпустую. Вось вы слухаеце нас, чытаеце наш сайт, значыць, мы вам патрэбныя. Як кажуць, не жыць вам без нас. А раз так, дык чаго ўжо лаяцца ўвесь час у адзін прыватны бок? Можна было б і сказаць час ад часу нешта агульназначнае, каб іншым было цікава вас паслухаць, а не толькі мне. Пачакаем да восені. Дасць Бог, і нарачанскаму селяніну абродзіць бульба, і ён падабрэе да свету і да людзей. Мы сократили общение с слушателями и в то же время 3 дня рассказывали и посвящали передачи гомосексуалистам. Вот послухал песню Бартосика, подбору Бартосика. Я козел. Вот это только вам и спевать треба. Где звонки на свободу? Все подбираете тематику такую, которая бы была круглая, по которой нельзя докатиться до вас. Где люди, которые звонили постоянно? Где Лариса Цминска? Где Ермолинская Солигорска? Доктора Свитебска 100 лет не чутно. И вообще ничего не чутно. Теперь вы уже... Это майстерня, майстерня, майстерня. Каждый час звоните, звоните. Да никто вам не звонит. Уже не звонит. Ну, неправда. Нам звонять, як чуєте. На конт телефонаванняў, дык у мяне 2 паведамленні. Першае, мне трэба на 3 тыдні з'ездзіць у Польшчу, каб наведаць сям'ю на Беласточчыне і падыхаць паветрам майго дзяцінства. Так што цягам 4 найбліжэйшых тыдняў званочкаў у нядзелю і сераду не будзе. Званочкі вернуцца ў эфір 29 жніўня. І другое паведамленне, цягам гэтых 4 тыдняў кожны будзённы дзень будуць званкі на свабоду. Калегі абяцалі мне, што вернуць на гэты час перадачу ў старым фармаце, па якой шмат хто са слухачоў тужыць. Так што званіце. І не забывайце пра мяне. Я папрасіў калегаў, каб усе вашы званкі да мяне яны захавалі да майго вяртання, каб можна было іх адслухаць. Мы незалежнасць атрымалі, ды выйшлі мы на раздарожжа. Куды ісці, не кожны зная. Свабода зноў загінуць можа. У гэты цяжкі час трывожны. Нельга быць апалітычным. Павінен добра ведаць кожны, што наступае час крытычны. Каб у няволі не застацца і годнымі людзьмі назвацца, народу трэба аб'яднацца і незалежнасці трымацца. Дзякуй Міколу Куксо з Меншчыны. Я ще раз вертаємся до теми, яка викликала великий відгук серед слухачів. Хто у Білорусі живе на халяву? Соправды, дякуючи российской халяве, Беларусь приподняла. Генный факт никто не оспрычивает. Але ж и в Москве, сдается, зразумели нареште, кто такие Лукашенко и с кем они имеют справу. И тому там, видать, сказали, усё досить, кольки он нас будет за нос водить. Зразумело, после этого, хуче за все, дьякой халявы Григорьевичу больше не светит. Тому и он и бесится. За обещание Лукашенко власть российская чем только не кормила его. Кредитами, льготами, преференциями. И в результате получился такой Гулливер, габариты которого переплюнули габариты Путина и Медведева вместе взятых. Про хлеб наш наденный. Все никто с пенсионеров не отримал надбавку до пенсии у 12%. А булка хлеба уже подорожела на 450 рублей. У белорусов лёс благи, мы выживаем ледве-ледве, бо хлеб таки стал дороги, что ён и в рот не лезе. И на заканчэнне про московский палон. Выбачаюся, что тема сумная, але вы сами виноваты. Никто не названил нам ничего веселейшего. Россия – имперская краина. Империя после страты своих былых территорий мкнется их вернуть. Это тычется и Беларуси. 200 год наша краина была российской колонией. До этого были 300 год войны помеж нашим великим князством литовским и русским и Московией. Эти войны знищили ВКЛ, миллионы белорусов загинули и трапили у московский полон. Сегодня у России при уладе имперцы, не демократы. 16 год яны датовали Беларусь не просто за так. Новое захование рускамоўнасці насельніцтва, рускамоўнай адукацыі, сваёй царквы, прывязкі нашай эканомікі амаль поўнай да расейскай. Лукашэнка ўсё гэта выканаў, усе гэтыя ўмовы, толькі каб мець уладу. Гэтыя сродкі, што яны ад іх атрымалі за 16 год, і 1% не складуць ад тых, што яны адсюль вывезлі за 200 год свайго панавання. Мудра звонці. Я вас выслухаю. Давайте прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўлюся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоніла ў сваім званочкам Ян Масюк.